राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2058 20 अगस्त 2001 साई लगभग 4 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृत्री सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषितकरान्नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरण कमलेभ्यो नमःभ्यो नमः। अनन्य आश्रय लेना ये स्त्री भी कर सकती है क्या? हाँ, होते तो यदि वो घर बार छोड़ करके नौकरी छोड़ करके पैसा छोड़ के कहीं जावे तो कहाँ जावे? वो जाने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं है। कहीं जाओगे वहाँ भगवान मिलेंगे, उतने के उतने भगवान आपके पास है। कब नहीं है, घर में उतने के उतने भगवान है। जाने क्या जरूरत, कहीं जरूरत कोई जाने की जरूरत नहीं। साधु बनने की जरूरत नहीं, सांग बदलने की जरूरत नहीं। मन बदलना है, मन केवल भगवान, हम चाहना केवल भगवान, और कुछ नहीं। केवल चाहना भगवान ने, और कुछ नहीं करना। कोई पढ़ाई कर रहे नहीं, कोई वो करना नहीं, कुछ केवल चाहना, केवल चाहना मात्र भगवान की प्राप्ति हो जाए। बच्चों को भी हो जाएगी, बालकों को हो जाए, स्त्रियों की हो जाए, पुरुषों को भी, पढ़े लिखों को भी हो जाए, सब महान मूर्ख को भी, अच्छे अच्छे पंडित को भी हो जाएगी, मार्गों को भी हो जाएगी जरूर। ये मैं कोई संदेह की बात नहीं, सच्ची बात है, पक्की बात है, सिद्धांत की बात है। जो चाहता है उसको मिलते हैं। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो साधा मात्र से मिले, साधा मात्र से ही भगवान मिलते। सच्चे हृदय की साधना, सच्ची साधना, नकली से काम नहीं बनता, सच्ची चाहना। और बालक पढ़े में सबके अनुभव की बात है, बालक पढ़े में कोई चाहना होती तो रो देते, बस रो देते। रोने से सब चीजें मिलती, सब घर वाले आपके पक्ष हो जाते, अपनी माँ के पक्ष में नहीं रहते, आपकी माँ के पक्ष में नहीं, आपके पक्ष में हो जाते घर वाले। ऐसे एक रोने से भगवान मिलते हैं, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से रोना आवे। जैसे बालक की माँ चली जाए, अगत बक्सा यो मात रंग खगा सही देंग यथा वत्स तरा सुधारता प्रियम प्रियत प्रिय विष्णम विष्णा मनोहर बिंदाक्ष दिलेक्ष रेता वृत्रसु लिखा वृत्रसु ननाकृष्टम नमेदृश्यम नाधिपत्यम। वो कुछ नहीं चाहता, मैं कुटे है मनोर वेदना त्वाम निरीक्षते, हे ना त्वाम निरीक्षते, आपको देखना चाहता। तीन दृष्टान दिए, अजात पक्षा यो मात रंग खागा, घोंसले में बैठे हुए पक्षी बच्चे माँ आवे माँ आवे माँ आवे सुन लगेगी, अजात पक्ष आयो मात रंग खगा स्तन्य था पत्र तरह छोटा बच रहा केवल माँ का दूध पीता है, और घास खाता नहीं, पानी पीता नहीं, माँ का दूध नहीं, ऐसा छुट्टा माँ माँ याद करता है। जैसे वो बच्चा माँ को याद करता है, सिवाय दूध के कुछ खाना पीता है। प्रियम प्रिय विष्णु विष्णु वियोग में भगवान के लिए जैसे पति पत्ता स्त्री को कहती है, ऐसे मैं माता तो आप नहीं देख सकते, मेरा मन आपको देखना चाहता है, मैं आपको देखना चाहता। अजात पक्षा यो माता रंगा स्तन्य यथा वत्सतरा सुधारता प्रियम प्रियव विषुतम विषन्ना मनोरविंदाक्ष देता। ऐसे केवल केवल इच्छा केवल और कोई जरूरत इच्छा केवल चाहिए, कोई इच्छा नहीं, जीने की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं, जीने की इच्छा नहीं, पदार्थों की इच्छा नहीं, भोगों की इच्छा नहीं, संग्रह की इच्छा नहीं, रुपयों की इच्छा नहीं, मान बढ़ाई की इच्छा नहीं, वाह वाह की इच्छा नहीं, लोग आदर करे इच्छा नहीं, निरादर की कोई चिंता नहीं, केवल भगवान की इच्छा। इच्छा केवल बस मनोहर बिंदा सिंधी आपको देखना चाहता, एक भगवान ने इच्छा और कोई इच्छा नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम संदेह है नहीं है, कंचन मात्र कंचन मात्र संदेह नहीं, एकदम केवल इच्छा भगवान के दर्शन करना है अथवा भगवान का प्रेम, दर्शनों से भी प्रेम बढ़िया है, आपके चरणों में प्रेम हो जाए सब काम ठीक हो जाए। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, एक साधे एक भगवान को जिसके आप अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसके अंश हो, जिसके प्यारे पुत्र हो, प्यारी पुत्रियां हो, जिसके सब भगवान के एक नाम, इसके सिवाय कोई इच्छा नहीं, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आपको भूलू नहीं, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, ये स्मृति भी भगवान से मांगो, सब जन तैयार है, लाद दे लदवा दे लादन वार साथ दे, लाद दे लदवा दे लादन वार साथ दे, सब भगवान सब भगवान काम करेंगे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो, सब काम ठीक, सब काम ठीक हो जाएगा, एकदम एकदम ठीक हो जाएगा, संदेह नहीं है कंसद मात्र में। भगवान तो प्रतीक्षा करते हैं, आप संसार में लगे हुए हो, संसार छोड़ देगा, आपके रुपये छोड़ देगा, कुटुंब छोड़ देगा, घर छोड़ देगा, जमीन जायदाद छोड़ देगी, कोई साथ में नहीं रहेगा, साथ में एक भगवान रहेंगे, वो हमारे और कोई हमारा नहीं है। केवल चाहना केवल चाहना केवल चाहना, बालक बने में कोई चाहना होती रो देते, रोने से काम आता, जो रोने से काम बनता, केवल भगवान ही रो, भगवान को चाहो रो रो, सब काम थे सब काम ठीक हो, ये बात है। भगवान के लिए जोरदार व्याकुलता नहीं हो रही है, उस व्याकुलता के लिए क्या करना चाहिए? भगवान से मांगो, मैं भी भगवान से मांगो, व्याकुलता दो, जिस व्याकुलता से आप मिल जाओ वो व्याकुलता दो, हमारे में है नहीं, हमारे भोगों में इच्छा होती है, संग्रह की इच्छा होती है, संग्रह भोग संग्रह भोग दो में लगे हुए और इच्छा होती नहीं, आपकी व्याकुलता नहीं होती, आपकी लगन नहीं लगती, वह लगन दो सच्ची लगन दो, जिससे आप मिल जाओ ऐसी लगन दो, ऐसी लगन आप भगवान से मांगो। परमात्मा की लगन और उनके लिए व्याकुल होना ये कोई क्रिया तो नहीं है ना? नहीं क्रिया नहीं, ये नहीं क्रिया, ये तो मांग है। मांग अलग होती, क्रिया अलग होती है। मांग मांग, जैसे आदमी भूखा है तो भूखे लो आहार चाहिए, चाहे साग मिले, चाहे पत्ते मिले, चाहे दाल मिले, चाहे रोटी मिले, चाहे कुछ भी, कुछ कुछ आधार चाहिए, खाली है पेट। मांग है मांग, वैसा नहीं है, मांग है भूख है भूख। केवल साग पत्ते से पेट भर संतोष जाता है, दाल पी कर जाओ। शेठ जी बात सुनी, माँ ने कहा माँ तेरे दाल ज्यादा बनी तो दाल दे दे, थारे बच्चे को साग में तो रोटी ज्यादा दे दे। मेरे को वो अच्छी लगे, तुम्हारा आफत मिट जाए, हमारे काम हो जाए। इस तरह से जो चीज मजा हुआ मांग है, वह मैंने भूख भूख को मांग कहते, मांग भूख लगी, भूख क्यों भूख है, भूख नहीं चाहिए, नरोजरी भी चाहिए, कदी खिचड़ी चाहिए, दाल चावल चाहिए, ऐसा नहीं। जो कुछ खाद्य पदार्थ शुद्ध निर्मल, पाप की बात नहीं हो, हिंसा की बात नहीं, शुद्ध खाना से पेट भर जाए, तृप्ति हो जाए। ऐसे मांग भगवान ने चाहिए और चीज नहीं, पर सब मिल जाएगा, सब। एक मांग बढ़ो, मांग भी भगवान से मांगो, वह भी भगवान हो। लाद दे लदवा दे लादन वाला साथ दे, सब भगवान करते, सब प्रबंध भगवान कर रहे। केवल लाद आ रही है, एक मांग आनी चाहिए बस, फिर सब का भगवान करे। घर ने खास चीज अपनी लाद चाहिए, फिर सब काम भगवान करे। बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज है। आप माने न माने ये तो हमारे हाथ की बात नहीं है, परंतु मेरे को ऐसी बात मिली नहीं है, पहले मिली नहीं ऐसी बात, सच्ची बात एकदम। कोई वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी पारसी, कोई हो, भाई हो, बहना हो, पढ़ा लिखा हो, पंडित हो, कोई फर्क नहीं। स्वस्थ हो, बीमार हो, छोटा हो, बड़ा हो, आदर हो, निरादर हो, प्रशंसा हो, निंदा हो, कसाई हो, कसाई निकम्मा हो, भगवान सब काम करे। भगवान के दरबार में सब हो चुके, सब तरह, केवल सहना, केवल सहना, एक भगवान की जा, भगवान मिलते चाहना मात्र से, तत्काल मिलते हैं, देरी का काम नहीं। आज चाहना करो आज ही मिले, आज आज ही, आज ही, कल की जरूरत नहीं, भविष्य की जरूरत नहीं। केवल चाहना, केवल चाहना, केवल चाहना से और कोई काम करना नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई विद्वत्ता की जरूरत नहीं, कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं, केवल चाहना, केवल भूख भीतर। वो कहते हैं चाहना पैदा तो होती है, पर घर में रखा हुआ जो भगवान का श्री विग्रह है उसको देख करके और उसी को अपना बेटा मान करके हम अपनी चाहना पूरी कर लेते हैं। पूरी कर लो पूरी तो फिर कभी इच्छा होनी ही नहीं चाहिए तुझे। लड्डू गोपाल को देख करके मेरा बेटा है, ऐसे एक मैंने बात सुनी है, मैं पहचानता नहीं हूँ। एक माई है कि मैं इनको बालक मानती हूँ, अब इन्हें क्या कहूँगे, मन में कोई आती है कह देते हो, जो कह देते हो वो बात पूरी हो जाती, परंतु मन में तेजा होती है क्या करेगा। सांड मेरी एक माई की बात बताऊं, वह सुनी हुई है, मैंने माई के दर्शन किए नहीं है, किए तो याद नहीं। विधवा लड्डू गोपाल थे गोदी में, विधवा थी, तो मेरे पति शांत हो गया, तो पति की जमीन थी मैंने अर्पण के लिए उसका देवर बंदूक लेकर गए, आदमियों को लेकर गए, तैयार हो गया। तो बेटा तो है बालक, अब तेरे को क्या करे, बच्चा बच्चे को क्या करे, बच्चा क्या करेगा, थारो काको है रजिस्ट्रेशन, सब जमींदार बने हैं, बंदूक लेकर आदमियों को लेकर गए, क्योंकि आज कब्जा कर लेना है इस जमीन पर, कब्जा कर लेना है। बेटा तू तो बालक है, तो क्या करेगा, तेरे काका बंदूक लेकर आदमी को लेकर के तैयार हो गया, मैं क्या करूं, मैं स्त्री मैं क्या करूं, ऐसी बात है। तुम्हारे शान गोदा और आए बड़ा से भी ला रहे, अब गोदे पर बंदूक चलाओ, तलवार चलाओ, कैसा भाग गए, सब सबको भगा दिया। तो वो देवर बोला कि ये बाबी जी का सर्व सर्व सर्वनाम सर्व मार बेटा है सर्वा सर्व हे भाभी जी सर्वा देवर पर सर यही बना भाभी जी है सर्वा सबको भगा दिया। अब साठ पर क्या करे बताओ, बंदूक चला भाई दरबार चला भाई क्या करे, हिंदू ठहरे राजपूत ठहरे, भाभी जी का सरवा है छोटा साहब वाले बेटा क्या है, तू तो टाबर मैं लू गई क्या करूं, तेरा काका इसने कर रहा है सब जमीन, सांड ने सब भगा दिया। सांड वाली बात है, सांड वाली सांड वाला। तो हम एक भगवान को रखो पर सब काम ठीक हो जाए, सब काम तो बेटा छोटा सा है, छोटा छोटा है सब साठ गया साठ। देवर यही बात समझी क्या, भाभी जी का शर्मा आया भाभी जी का साठ, भाभी जी का शर्मा है भागने पड़े क्या करे, साठ भर तलवार से लगाए बंदूक से लगाए लाठी से लगा क्या करे, सब भगा ऐसे भगत को भगवान काम करते। तो बेटा छोटा है भैया वही यही बात हुआ नहीं कि भाभी जी सुनवा आया ऐसे भगवान सबके हैं, आप जितने बेटे हैं हमारे आप है सब सबके भगवान, वैसे ही कृपा करते हैं सबकी रक्षा करने वाले आप आते हैं। ऐसा कोई मालिक नहीं है, वो अद्वितीय है, सदा है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वश्रद्ध है, सभी का है और अभी है, वो सब जगह है, आठ बात है। ऐसा है, ऐसा हो गया विश्वास हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, सब किसी की जरूरत नहीं, कोई की सहायता की आवश्यकता नहीं, केवल आपका मन चाहिए, हे नाथ बोलना जानो को या अल्प बुद्धि मन बेगत है, पर नहीं जाके हरी हो या तो मैं जाकर सदा किसे कोई नहीं होता उसे भगवान होते, ये तो चलता और मेरे ध्यान नहीं जाके हरी हो या तो मैं जानू सकता, मैं तो जानता हूँ ऐसी बात है। ये भगवान सबके है, सबकी रक्षा करते हैं, सबका पालन करते हैं, ऐसे भगवान है। अनंत ब्रह्मांड में हमारा किसी वस्तु से कभी मिलना नहीं हुआ, नहीं हुआ तो शरीर से भी मिलना नहीं हुआ। हाँ। और परमात्मा से कोई अलग नहीं हुआ। हाँ। लेकिन व्यवहार में हमारे अनुभव में ऐसा आ रहा है कि शरीर तो हमें मिला हुआ है और परमात्मा से हम बहुत दूर हैं, ये हमारा भ्रम कैसे दूर हो? देखो एक बात बताओ है, आप ध्यान देकर सुना, सभी सब बहनों भी सब भाई भी मन लगा कर सुनना, हमारे तो बात पड़ी हुई है, देख सुनिए। ऐसी बात है, भगवान हमारे दूर क्यों दिखते हैं? कि जो मिलती है चीज दर्श होती है उनके द्वारा भगवान को चाहते हैं। जो मिलती है दर्श होने वाली है, योग संयोग होता है वियोग होने वाला है, उन वस्तुओं के द्वारा भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, तो भगवान दूर मिलते हैं। आप खुद चाहो तो दूर बने, खुद चाहो, मन बुद्धि से चाहोगा, इंद्रियों से चाहोगा, शरीर से चाहोगा, तो भगवान दूर दिखेंगे। खुद चाहो, खुद खुद खुद जान, खुद खुद जानो। मैं नहीं रहता, जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता, भगवान के बिना रह नहीं सकता, तो बाद में जी दिखेंगे। हर मंद बुद्धि के द्वारा प्राप्त करना चाहोगे तो परमात्मा दूर ही दिखेंगे। मन बुद्धि के द्वारा के मन से लगा कर चित लगा कर ये भगवान को प्राप्त करे दूर दिखेगा। अरे खुद चाहोगे तो मुझे दिखेगा, ये बात है। जो मिलने वाली है बिछड़ने वाली, उन वस्तुओं के द्वारा भगवान से मिलना चाहो तो भगवान दूर दिखे, दूर दिखेंगे। फिर अपने आप को भगवान अर्पण कर दो, मैं हे नाथ में तो आपका हूँ, आपको चाहता हूँ, आपको चाह, फिर दूर नहीं दिखे। दूर दिखा कारण यही है, जो मिलने वाली बिछड़ने वाली चीज के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते, जैसे संसार में बल के द्वारा, अब उद्योग के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, विद्या के द्वारा, इनके द्वारा भगवान को चाहते, इससे इन चीजों से हो गए तो भगवान दूर दिखे। इन चीजों के द्वारा चाहो तो दूर दिखेंगे, और अपने आप को लगा दो फिर नजीक, ये बात है। अपने आप को लगाओ, हे ना मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, आप मेरे, हे भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं, कोई मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ। ममई वांशो जीव लोग जीव भूत साधना, अपने लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमन सहसुराशी, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कुछ क्रिया की जरूरत नहीं, कोई पदार्थ की जरूरत नहीं, इंद्रियों की जरूरत नहीं, मन की जरूरत नहीं, बुद्धि की जरूरत नहीं, खुद व्याकुल हो जाओ, हे नाथ मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता, फिर दूर नहीं दिखेंगे। जब तक इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा प्राप्त करना चाहोगे तो भगवान दूर दिखेंगे, पक्की बात है। अपने आप को भगवान अर्पण करो, क्यों मिलेंगे तो दिखेंगे। मिलने वाली मिशन वाली इन चीजों के द्वारा भगवान नहीं मिलते, दूर दिखते हैं। बुद्धि के द्वारा भगवान है, मन के द्वारा भगवान खुद के द्वारा मैं नहीं रह सकता, मैं जी नहीं सकता, मैं रह नहीं सकता, तो भगवान दूर नहीं दिखाए, नजीक दिखाए, खुद के द्वारा खुद सा खुद स्वयं आप हो, क्योंकि आप खुद परमात्मा का अंश है, ये अपना प्रकृति है, भूमि अपराध मन बुद्धि अहंकार सब अपना प्रकृति, आप खास भगवान की प्रकृति है, आप चाहोगे तो भगवान दूर नहीं दिखेगा, दूर दिखेगा मन बुद्धि के द्वारा चाहो, ये क्रिया करके भजन करके जप करके परमात्मा को प्राप्त करोगा तो भगवान दूर दिखेगा, कीर्तन करते मैं ध्वज और कीर्तन करो मैं तो हे नाथ मैं जीऊंगा नहीं आपके बिना जी नहीं सकता, तो बदलिया मिलने वाली बदलने चीजों के द्वारा भारत सा हो तो भगवान दूर दिखेगा, ध्यान माया के नहीं मिलने वाली बिछड़ने वाली चीजों के द्वारा भगवान को बना चाहो नहीं मिले, स्वयं हो जाओ देखो, एक होती है इच्छा, एक होती है भीतर की मांग, भूख होती है ना भूख, भूख होती है शरीर की, जैसे शरीर की भूख है अंत नहीं मिले तो मर जाएगा, कुछ दिन हम जीवेगा अंत में नहीं मिले तो मर जाएगा, तो शरीर की जैसे भूख है ऐसे खुद की भूख आपकी हो, खुद मैं नहीं रह सकता तो भगवान दूर नहीं दिखेंगे, मन बुद्धि के द्वारा देखो तो दूर दिखेंगे, ऐसी जो मिलने वाली बिछड़ने वाली इनके द्वारा भगवान नहीं मानते, आप खुद के द्वारा भगवान मानते, खुद चाहो दूर नहीं दिखेगा, दूर दिखा कारण यह है कि मिलने बिछड़ने वाली चीजों के द्वारा भगवान को पहुंचना चाहते हैं, मन बुद्धि के द्वारा चाहते हैं, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, दूर दिखेगा भगवान दूर दिखेगा, अरे स्वयं अपने को लगा दो तो भगवान तो मिल जाएंगे, भगवान तो मिले हुए है, भगवान किसी से अलग हो सकते नहीं, भगवान को कह दिया जाए कि आप अलग हो जाओ तो सर्वसमर्थ होते हुए भी अलग होने में असमर्थ है, इसमें समर्थ नहीं है, कभी अलग हो सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं है, सब सामर्थ्य है अलग होने सामर्थ्य नहीं, भगवान से हमारे से अलग होने की सामर्थ्य नहीं है, स्वयं हे भगवान मैं तो आपको चाहता हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, दूर देखने में कारण यही है जो मिलने बिछड़ने वाली चीजों के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते है, वो नहीं होंगे, वो निश्चय नहीं जाएगा परंतु तत्काल नहीं मिलेंगे, जन्मांतर में समय के बाद तत्काल नहीं, यार खुद जाओ तो तत्काल, ये बात है, खुद है नाथ मैं जी नहीं सकता, जैसे शरीर अन्न जल के बिना नहीं रहता ऐसे मैं आपके बिना जी नहीं सकता, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु मेरे मेरे प्रभु, ऐसे भगवान के अंश भाव मेरे प्रभु दूर नहीं दिखेंगे, प्रभु प्राप्त हो जाएंगे, ऐसी बात है, ये हमने पुस्तक पढ़ी है, आपको बता सकता हूँ पुस्तक आप पढ़ दो मेरे पढ़ी हुई, आपने भी पढ़ी हुई है, आप गया नहीं पूछ रहे ना इसमें आपके पड़ी हुई है, हमारे पड़ी हुई है। ठीक है बताओ, पढ़िया कि नहीं आप? बस वही बस नई बात कहाँ सुना बताओ, उन पुस्तकों से सीखना। जब तक मिलने और बिछड़ने वाली वस्तुओं के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तब तक भगवान दूर दिखेंगे। फिर अपने द्वारा करना चाहो दूर दिख नहीं सकते, फिर अपने द्वारा कब जाओ भगवान को सर्वोपरि समझो, अद्वितीय समझो, सदा रहने वाले हैं, मेरे पास है, सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्व सुहृद है, सबके अपने हैं, सब जगह है, सब देश में काल में सब जगह है। इतनी बात मान लो तो अपने पर मेरे भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। फिर भगवान दूर नहीं दिखेंगे, ये बात है। मिलने बिछड़ने वाले ये द्वारा चाहो तो दूर दिखेंगे, ये बात बड़ी देरी है। नहीं तो पुस्तक बता दू, भाई पहली आवृत्ति हो, पहली आवृत्ति तो तृतीय बढ़ावा, पहली आवृत्ति रहो इनमें है। 38 बता रहे हैं, 30 वर्ष, 38 वर्ष, 38 हटना वर्ष जब साधक अद्वितीय है, सदा है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्व शुद्ध है, सभी का है और सब जगह है, तब उसी परमात्मा में श्रद्धा श्रद्धा शेठ दिया ही बात कहते हैं श्रद्धा नहीं है, ये इतना मान से श्रद्धा हो ही जाती है। खत्म और श्रद्धा विश्वास होने पर साधक एक परमात्मा के सिवाय दूसरे किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता। 38 वर्ष पर्यावृत्ति में आदि में है, 38 वर्ष है। देखो और इसमें यह बताई है, एक शंका होती है इससे अगर ये बताइए दूर क्यों दिखते, दूर दिखते बताइए, देख रहा हूं पोथी ले लो दिख जाएगा, सबके अपने सबके सब भगवान सबके, पापी से पापी, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, महात्मा से महात्मा, उनके भगवान है, पापी से पापी के वैसे ही भगवान है, भगवान वैसे ही, वो पापी है वो पापी है, भगवान वैसे फर्क है, भगवान उसके ही है, उसके साथ रहते हैं सब। पाप कर लिया दूर हुआ है वो, भगवान दूर नहीं हुए है, भगवान का है, भगवान आपका है, इसलिए 38 वर्ष पर है ऐसी बात है। पुस्तकों को मिली हुई देखी हुई एकदम, सबके अपने अपने अपने भगवान है, अपने और कोई नहीं है, ये हनुमान शादी है अपना अपना था, ये अपना था, ये यह छूट जाएगा, मिलना है बिछड़ जाएगा, मिलना है बिछड़ जाएगा, मिलना है बिछड़ जाएगा, मिलना है बिछड़ जाएगा, मिलने वाली बिछड़ने वाली चीज सब भगवान मिले हुए पैदे से बिछुड़ते है ही नहीं, नरकों में जाओ तो बिछुड़ेंगे नहीं, भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं, भगवान नाम खराब है। नरकों में जाओ, सौराज लक्ष्मी में जाओ, जल सर बनो, थल सर बनो, नभ सर बनो, आपके साथ में रहेंगे भगवान, सदा साथ में रहे, वो अपने हैं, अपने अपने साथ, अपने साथ रहने वाले जरूर। यह पुस्तक बहुत बढ़िया है, छोटी छोटी पुस्तक है, बहुत बढ़िया है। पुस्तक एक और भी दी है, कल्याण में आवेगा ले, परंतु तो कल्याण आवेगा तब आवेगा, ये अपने पास है पुस्तक। इन पुस्तकों में है, ये सबको मिली है, ये भी मिली है, लड्डू गोपाल है भाभी जी के सर में वो देवर बोला कि भाभी जी का स्वरूप आया, भाभी जी का स्वरूप ये सर्व है, इसका नाम सर्व है, बेटा सर्व है, बेटा है सर्व है। यह पुस्तक बहुत बढ़िया है, भगवान आज ही मिल सकते हैं, भगवान आज ही मिल सकते हैं, पुस्तक नहीं मैं तो ले लो से मुंह तो मिलते मुंह तो बिने पैसे मिलते कुछ पैदा लेकर लिखाते हैं, इन्हें पैसा नहीं लिखा बाल गोदी बैठे ये सर्वा है सर्वा देव ने यही कहा भाभी जी का सर्व आ गया सांडूस है वो दूस सबको भगा दिया आज ही मिल सकते हैं, आज ही मिल सकते हैं, ऐसी गुड़िया होती है आज ही मिल सकते हैं, ऐसी वासुदेव है सर्वम और परमात्मा की प्राप्ति एक ही चीज है क्या? एक एक चीज एक ही है, ये सब पर आपका विश्वास नहीं होता, एक चीज एक बिल्कुल एक सब भगवान। खेत होता है वो खेत गेहूं का है, गेहूं और दो खेत एक है कि दो है बताओ? पहले गेहूं था फिर खेत हुआ, खेत फिर गेहूं हुए, गेहूं ही है खेत में दिशे घास से दिखते मनुष्य है। हमको आज और अभी भगवान के दर्शन हो सकते हैं क्या सगुण साकार में? अभी हो जाएगा दर्शन, भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं, दूसरे के होते ही नहीं, केवल भगवान के ही दर्शन हो, केवल भगवान के दर्शन होते हैं, अब मानते नहीं आप, केवल भगवान ज्ञान दृष्टि से देखना है, ये तो भाई भगवान के दर्शन हो रहे हैं, हमको तो चतुर्भुज रूप से दर्शन चाहिए, मुरली धनुषधारी दर्शन चाहिए, वो चतुर्भुज ही हो जाएंगे, पर ये हैज के रूप से करे तो बहुत फायदे की बात है ना, विशेष फायदे की बात है, हैज रूप से भी लोगों ने खेत कोई गेहूं मानते हैं तो फायदे की बात है ना, सीधी साधी बात है, गेहूं का ये यार गेहूं के लिए ही है, वो घास है जिस गेहूं के लिए ही है, गेहूं ज्यादा करने के लिए ही खेत है, जो खेत है सब भगवान है, इन वो मान लो है भगवान है, भगवान है बिल्कुल, भगवान है बिल्कुल बिल्कुल एकदम। सच्चे हृदय से ये भगवान है, भगवान गेहूं है, गेहूं है, गेहूं है, लोग है, गेहूं है, घास है, गेहूं की खेती कर रहा है, पूछ लो तेरी गाय खाएगी, मेरे गेहूं खाएगी, एक विषय ने एक दड़ा नहीं खाया गेहूं का, प्रमुख रूप में सब ये सब गेहूं ये भगवान है, भगवान है। अब मान लो आप निहाल हो जाओगे, मान लो उसे में आप भी एक बोधा वही है, आप भी हम खुद भी वही है, हमें कही हम भगवान की जगह ही है, गेहूं का ही पौधा है ये सब। इतने सस्ते सबका वासुदेव, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो, भाव का अनुसार फल होता है। भगवान सब जग ईश्वर रूप है, सब जग ईश्वर रूप है, गेहूं की खेती है, गेहूं दिखता नहीं है, देखो गेहूं दिखता ही नहीं, अरे गेहूं ही है, दिखता घास है, मानो दिखते है ठाकुर, ये थम्मा दिखता है, विष्णु दिखता है, ठाकुर जी है, ठाकुर जी, ठाकुर जी है, ठाकुर जी है, साक्षात ठाकुर जी है, साक्ष मस्त हो जाओ, अपने भगवान के जैसे हो रहे, खुश हो जाओ, नाचने लग जाओ, ओ मौज होगी, मौज होगी, मौज होगी, गेहूं का खेत मिल गया, खेत खेत गेहूं का खेत है, मौज होगी। ये बात है महाराज, अब सुनाओ कीर्तन, अब कीर्तन सुनाओ, कोई पदगा तो गा दे भाई, छोटा सा पद गा दे, एक दृष्टि से देखना चाहिए इसको। कहते हैं खेत में जब वो गेहूं इकट्ठे होके बोरियां भरेंगी तब तो हमारा मन राजी होगा, बीच में हम राजी कैसे होंगे? खेत से खोल राजी में खेती का झगड़ा, बोले एक दाना ही नहीं होने पर भी राजी होता है, खेत देकर राजी होता है नहीं, बताओ एक दाना नहीं देखता, पर खेती अच्छी है लोग करे तो खेत अच्छा है, खेत अच्छा है हम कहते हैं खेत अच्छा, बहुत अच्छा खेत, फसल बहुत अच्छी, फसल बहुत अच्छी आई हुई है, फसल है भगवान की, भगवान खेत है अपने सहित, मेरे सहित है सब खेत, आपके सहित सब खेत है, सब आपके सहित, आप भगवान के हो, सब भगवान का स्वरूप है, निहाल हो जाओगे। जट देखूं बठ ही मारा राम जी हो, जट देखूं बठ ही मारा राम जी, राखूं काहे सु बैर विरोध, राखूं जठ देखूं बठ ही मारा राम जी हो, बठ राखूं काहे सु बैर विरोध, राखूं काहे सो जठ देखूं बठ ही मारा राम जी हो जठ माने प्रेमी भगत हरि का लाडला रे माने दीनो गीतारो दुर्लभ ज्ञान दीनो दुर्लभ ज्ञान जठ देखूं बठ ही मारा राम जी हो जठ देखूं बठ ही मारा हो राखूं काहे सु बैर विरोध राखूं जठ देखूं बठ ही मारा राम जी हो जठ मन डरी गति थीर हो गई हो मन डरी गति हर की रूप माधुरी जो ये हर की रूप माधुरी जो ये जठ देखूं बठ ही मारा राम जी हो जठ देखूं हो राखूं काहे सु पैर विरोध राखूं पैर विरोध जठ देखूं बठ ही मारा राम जी हो जठ हरियाली लसत हरि के रूप की रे हरियाली लसत रही दसहु दिशा में छाय रही दसहु दिशा में छाय जठ देखूं बठ ही मारा राम जी हो जठ देखूं बठ ही मारा राम जी हो राखूं काहे सु पैर विरोध राखूं रोध जठ देखूं बठ ही मारा राम जी हो जठ अब तो माया ब्रह्म अरु जीव मेरे अब तो माया ब्रह्म अरु जीव दर से कछु भी नहीं भेद दर से कछु भी नहीं भेद जठ देखूं बठ ही मारा राम जी हो जठ देखूं बठ ही मारा हो राखूं काहे सु पैर विरोध राखूं काहे सु जठ देखूं बठ ही मारा राम जी हो जठ देखूं मिट गई मलिन सब वासना हो मिट गई मलिन सब भयो राग द्वेष रो नाश भयो राग द्वेष रो नाश जट ते पू बठ ही मारा राम जी हो जट दे तू बठ ही मारा हो राखू काहे सु पैर विरोध राखू रोध जट दे तू बठ ही मारा राम जी हो जट सब पापारा उड़ गया छूतरा रे सब पापारा उड़ गया छूतरा हो यो कर्मा रोचक ना चूर हो यो कर्मा रोचक ना चूर जट देखू बट ही मारा राम जी ओ राखू काहे सु पैर विरोध राखू जट देखू बठ ही मारा राम जी हो जट माथा फोड़ी करत जुग बीत गया रे माथा माथा फोड़ी करत जुग बीत गया रे माथा फोड़ी पायो पायो परम विश्राम पायो पायो परम विश्राम जट देखू बठ ही मारा राम जी रे जट देखू बठ ही मारा राम जी रे राखू काहे सु पैर विरोध राखू रोध जट देखू बैठे